сутычка з мядзведзем. Але як толькі я вылез з лодкі, на мяне накінуўся вялізны мядзведзь. Гэта быў страшэнны звер незвычайных памераў. Ён разарваў бы мяне ў адно імгненне. Але я схапіў яго за пярэднія лапы і так моцна сціснуў іх, што мядзведзь зароў ад болю. Я ведаў, што калі я адпушчу яго, ён адразу ж разарве мяне, і таму трымаў яго лапы 3 дні і 3 ночы, пакуль ён не памёр ад голаду. Так, ён памёр ад голаду, бо мядзведзі наталяюць свой голад толькі тым, што смокчуць свае лапы. А гэты мядзведзь ніяк не мог пасмактаць сваіх лап і таму загінуў галоднай смерцю. З таго часу ніводзін мядзведзь не асмельваецца напасці на мяне.